Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 stycznia, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Zdaniem marszałka Sejmu działaniami radykalnej opozycji powinna z urzędu zająć się prokuratura. Smog w centralnej i południowej Polsce przynajmniej do środy, kiedy zacznie mocniej wiać. 60 tysięcy bezdomnych spędza zimę na ulicach Nowego Jorku. Opozycja blokująca salę plenarną w Sejmie powinna ponieść konsekwencje, mówi marszałek Sejmu Marek Kuchciński i dodaje, że działaniami opozycji powinna z urzędu zająć się prokuratura. Uważam, że ugrupowania opozycyjne radykalne, nazwijmy je, przekroczyły granice, złamały regulamin Sejmu, a także kodeks karny. Powinni ponieść konsekwencje. Do tej pory, jak sobie przypominam, w żadnej kadencji takich działań nie było. Uważam, że prokuratura z urzędu powinna przeanalizować zachowania tych posłów i rozpocząć formalne kroki. Marek Kuchciński dodał, że wbrew opinii opozycji poprzednie posiedzenie Sejmu zostało zakończone, a w środę 11 stycznia rozpocznie się kolejne, 34. W opinii Sławomira Neumanna, szefa klubu PO, 33. posiedzenie Sejmu, na którym uchwalono budżet na ten rok, nie zostało zakończone. Nie ma możliwości naprawiania w Senacie czegoś, co nie zostało uchwalone przez Sejm. Budżet z Sejmu nie wyszedł. Pomysły na naprawianie budżetu w Senacie są pomysłami absurdalnymi i niezgodnymi z prawem. Dlatego dzisiaj Platforma nie uczestniczyła w tym spotkaniu, żeby nie legitymizować łamania prawa, tak jak proponuje to marszałek Karczewski. Lider PO Grzegorz Schetyna nie wziął udziału w rozmowach z marszałkiem Senatu na temat kryzysu sejmowego. Liderzy Platformy mają jutro rozmawiać o dalszych scenariuszach rozwiązania problemu. A do środy ma się utrzymać wysokie stężenie zanieczyszczeń powietrza, poinformował o tym Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Poprawa uzależniona jest od prędkości wiatru. Dziś toksyny w atmosferze są w południowej i centralnej Polsce. W Rybniku normy dobowe zostały przekroczone o 700%. Prezydent miasta zdecydował o darmowej komunikacji publicznej, a także odwołał zajęcia w szkołach i przedszkolach. Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu Smogowego mówi, że przy takich stężeniach powinniśmy ograniczyć przebywanie na zewnątrz do minimum. To zwłaszcza osób z grup ryzyka, takich jak małe dzieci, ludzie chorzy na astmę, na POHP, na choroby układu krążenia, ludzie starsi. Wszystko przez palenie śmieci w starych kotłach, mówi Leszek Karski z GIOŚ-u. Czyli kominki, piecyki, kotły przez starzałe, paliwa niskiej jakości. Do tego oczywiście dokłada się transport, natomiast transport jest jakby dodatkiem. Premier Beata Szydło zwróciła się dzisiaj do Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów o rekomendacje dotyczące smogu. Rzecz jest niezwykle ważna, bo dotyczy zdrowia Polaków i kwestii bezpieczeństwa. Według danych Europejskiej Agencji Środowiska co roku przez zanieczyszczone powietrze umiera 45 tysięcy osób w Polsce. Natalia Żyto, Polskie Radio. Profesor z przeszłością, tak o Zygmuncie Baumanie, socjologu i filozofie, a w latach 45-53 funkcjonariuszu komunistycznego aparatu represji, napisał brytyjski Guardian. Naukowiec zmarł w wieku 91 lat w Leeds. Twórca koncepcji płynnej nowoczesności do końca życia zmagał się z krytycznymi ocenami swojej działalności w służbach bezpieczeństwa w latach powojennych. Współpracował z komunistycznym kontrwywiadem, był też pracownikiem Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, odpowiedzialnego za likwidację zbrojnego podziemia niepodległości w Polsce. Sam Baumann podkreślał, że nigdy nie ukrywał tego, że był socjalistą i zawsze miał lewicowe poglądy. Wśród najważniejszych jego prac jest wydana w 1989 roku Nowoczesność i Zagłada, za którą otrzymał Europejską Nagrodę Amalfi, a w 1998 roku prestiżową nagrodę imienia Teodora Adorno. Kościoły różnych wyznań i organizacje charytatywne do końca stycznia organizują w Nowym Jorku kolacje dla bezdomnych. W tym roku skorzysta z nich ponad 40 tysięcy osób. Tak dużej liczby potrzebujących nie było w Nowym Jorku od czasów wielkiego kryzysu w latach 30. ubiegłego stulecia, alarmuje Koalicja na Rzecz Bezdomnych. Z informacji Armii Zbawienia wynika, iż wśród bezdomnych jest ponad 25 tysięcy dzieci. Bezdomne rodziny, głównie samotne matki z dziećmi, przenoszone są najczęściej z jednej noclegowni do drugiej, a to powoduje, że dzieci zmieniają szkoły lub do nich nie chodzą. Prawie połowa bezdomnych to ludzie chorzy z zaburzeniami psychicznymi. Są wśród nich weterani armii amerykańskiej. Wielu bezdomnych pracuje, jednak niewielkie zarobki nie pozwalają im na utrzymanie mieszkania. Brak tanich mieszkań pogłębia problem. Tegoroczną zimę bez dachu nad głową spędzi ponad 60 tysięcy Nowojorczyków. Większość to Afroamerykanie i Latynosi. Wśród bezdomnych są również Polacy. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. To był serwis Trójki. Na wiadomości sportowe zaprasza Monika Słukowska. Mistrzostwo Europy z reprezentacją, Liga Mistrzów i tytuł Króla Strzelców z klubem i Złota Piłka. To tylko niektóre z osiągnięć Cristiano Ronaldo w ubiegłym roku. Portugalczyk został piłkarzem roku w plebiscycie FIFA i choć większość komentatorów zgadza się z tym wyborem, niektórym jest on nie w smak. Wybór najlepszego piłkarza świata nie był zaskoczeniem. Hiszpańska prasa, nie tylko sportowa, od kilku dni informowała, że nagroda przypadnie Cristiano Ronaldo. Zdaniem komentatorów, między innymi dlatego, że napastnik Realu Madryt ma wyjątkowo udany rok. W Barcelonie głosy są podzielone. Część komentatorów El Mundo Deportivo pochwala decyzję FIFA, inni twierdzą, że wciąż daleko mu do Messiego. To brak szacunku dla miłośników futbolu, ocenia decyzję barceloński komentator. W uroczystej gali w Curychu nie wzięli udziału piłkarze FC Barcelony. Teoretycznie przyczyną jest środowy mecz o Puchar Króla. Jak jednak donosi prasa sportowa, wzięcia udziału w uroczystości odmówili piłkarze. Decyzję Barsy skrytykowała nawet katalońska prasa. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Dodam, że w plebiscycie FIFA Robert Lewandowski zajął 12 miejsce. Już pojutrze we Francji rozpoczną się Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. Trener Tałan Duszebajew musiał kombinować, jeśli chodzi o skład naszej kadry na ten turniej. Wielu zawodników wyeliminowały kontuzje. Znamy jednak szesnastkę na Francję. Trener zabiera trzech bramkarzy. To Adam Malcher, Adam Morawski i Mateusz Kornecki. Są w kadrze także m.in. Piotr Hrabkowski czy Mateusz Jachlewski oraz bracia Mateusz i Maciej Gembala. Polacy zagrają w grupie z Norwegią, Francją, Rosją, Japonią i Brazylią. W rajdzie Dakar za nami pierwsze część etapu maratońskiego, podczas którego zawodnicy nie mogą korzystać z pomocy mechaników. Na pochwały zasłużył dziś nasz dakarowy debiutant motocyklista Adam Tomiczek, który zajął 15 miejsce i w klasyfikacji generalnej awansował na 40 pozycję. Etap wygrał Ricky Brabec, a liderem pozostał Sam Sunderland. W rywalizacji kierowców samochodów na pozycji lidera dzisiejszym etapowym zwycięstwem umocnił się Stefan Peteranzel. Kuba Przygoński spadł w klasyfikacji generalnej na 8 miejsce, dziś miał 15 czas etapu. Wśród kierowców kładów Rafał Sonik zajmuje 10, Kamil Wiśniewski 14 miejsce. Dzisiaj Wiśniewski był 12, a Sonik 13. Wygrał Rosjanin Siergiej Karjakin i prowadzi w rajdzie. Noc dość pogodna, jedynie na północnym zachodzie, południowym wschodzie i w Karpatach trochę więcej chmur i niewielki śnieg. Minus 19 stopni w Katowicach, minus 17 w Krakowie, minus 14 w Białymstoku, minus 11 w Warszawie, minus 9 w Poznaniu, minus 5 w Gdańsku. Jutro na wschodzie zachmurzenie wzrośnie czasem do dużego, temperatura od minus 2 stopni w Szczecinie do minus 10 w Przemyślu, w centrum około minus 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kiedy mamy ochotę na seks? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem i o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Góralskie nuty. Koncert nie tylko dla dzieci. Z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. Chór Agaty Steczkowskiej rozpoczyna tym koncertem muzyczną wędrówkę po regionach Polski. A na początku tej podróży proponuję piękne pastorałki z Podhala oraz popularne pieśni góralskie. Niedziela, 15 stycznia, godzina 11. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Na koncert zapraszają Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH+. apron. And I cried for all the others till the day was nearly true, where I realized that God's a young man too. We'll be right back. tej chwili 17, 17,5 minuty po godzinie 23 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffmann. Rozpoczęliśmy już audycję GH+, którą dziś realizuje Elżbieta Malinowska, a przy internecie i telefonie czuwa jak zwykle Bartosz Gil. Wczoraj David Bowie skończyłby 70 lat, gdyby nie zmarł blisko już rok temu. Dlatego też cała dzisiejsza audycja poświęcona właśnie temu artyście. Ponieważ piosenek Davida Bowiego słuchaliśmy w audycji GH+ wielokrotnie, nie wiem czy rekordowo dużo w porównaniu z innymi artystami, ale myślę, że ścisła czołówka, to postanowiłem troszkę inaczej ułożyć program dzisiejszej audycji, a mianowicie wyszukać, właśnie może nie tyle wyszukać, ale przypomnieć utwory albo mniej popularne, albo trochę niedocenione. No i też nie starałem się szukać jakichś super rzadkich stron bez singli czy demówek, a raczej właśnie takie, które po prostu jakoś uległy zapomnieniu na przestrzeni lat. Oczywiście to jest też pojęcie względnie, bo to, co dla jednego jest zapomniane, dla kogo innego może być ulubione czy ukochane. No ale myślę, że jakoś ten zestaw, jest szansa, że ten zestaw, który dla Państwa przygotowałem, jest nie najgorszy. No i kierowałem się też jeszcze jedną sprawą, a mianowicie starałem się, żeby to były utwory z repertuaru Davida Bowiego, których wcześniej w audycji GH+ nie było. Otworzyłem dzisiejsze spotkanie utworem, który rozpoczyna album z roku 1970, The Man Who Sold the World. Piosenka The Width of a Circle, długi, rozbudowany utwór, zresztą to wszystko już Państwo słyszeli. W czasach promowania albumu Ziggy Stardust ta kompozycja na koncertach trwała nawet do 16 minut, w czasie gdy Mick Ronson grał swoją najdłuższą solówkę, David Bowie mógł zmienić kostium. Tak to mniej więcej wyglądało, a tak w ogóle no to w tym utworze jedna z takich bardziej agresywnych, ostrzejszych partii gitarowych Micka Ronsona. Świetny gitarzysta notabene, ale to pewnie część z Państwa wie. Przechodzimy do kolejnego nagrania. Płyta Hunky Dory wydana rok później. Posłuchamy utworu Quicksand. Nie było go na singlu i myślę, że część z Państwa go pewnie nie pamięta. Szkoda, bo to właśnie bardzo ładna ballada, urokliwe, piękne gitarowe intro, bardzo ładny wokal Davida Bowie. Jeśli chodzi o tekst, to najogólniej rzecz biorąc traktuje o dwoistości ludzkiej natury. Quicksand. I'm closer to the golden dawn, immersed in Crowley's uniform of imagery. I'm living in a silent film, portraying Himmler's sacred realm of dream reality. I'm frightened by the total goal, drawing to the ragged hole, and I ain't got the power anymore. No, I ain't got the power anymore. I'm the twisted name on Garbo's eyes, living proof of Churchill's lies. I'm destiny. I'm torn between the light and dark, where others see their target, divine symmetry. Did I kiss the viper's fang?

Lady Grinning Soul, utwór kończący album Aladdin Sane z roku 1973. I choć zwykle w tamtym okresie za najważniejszego muzyka towarzyszącego Davidowi uważano skądinąd słusznie Micka Ronsona, gitarzystę, to akurat na tej płycie absolutnie pierwszoplanowa postać, oczywiście oprócz samego Bowiego, to pianista Mike Garson, którego było słychać dosyć wyraźnie w tym utworze sprzed chwili. A tekst dotyczył z kolei amerykańskiej piosenkarki Soul, którą David Bowie poznał. Poznał ją również Mick Jagger i wieść niesie, że Brown Sugar to była piosenka również poświęcona właśnie jej, a jej to znaczy Claudia Lanier, tak się nazywała ta wokalistka. Związana była między innymi, jeśli chodzi o artystyczne kwestie, z Leonem Russellem, Joe Cockerem i paroma innymi artystami, Stevenem Stillsem na przykład. Teraz przechodzimy już do płyty Diamond Dogs, rok 1974, i utwór, który został pierwotnie nagrany na potrzeby musicalu rok 1994 na podstawie powieści George'a Orwella. Do tego musicalu, do realizacji tego musicalu nie doszło, ale dwa utwory pozostały i znalazły się właśnie na płycie Diamond Dogs, i to jeden z nich. Thank you. Day. No, a w tym funkowym numerze na gitarze już inny muzyk, ale też kolejny świetny gitarzysta w składzie zespołu Davida Bowiego, Earl Slick. To była płyta Station to Station, rok 1976, a kompozycja zatytułowana Stay. No, pora na trylogię berlińską, dzisiaj reprezentowaną tylko przez jeden utwór, i to z tej najsłabszej płyty, co nie znaczy złej, ale najsłabszej z trylogii, czyli Lodger, rok 1979. Utwór otwierający całość, napisany wspólnie przez Davida Bowiego i Briana Eno, i w ramach ciekawostki na mandolinie Adrian Belew. Fantastic Voyage. In the event that this fantastic voyage should turn to erosion and we never get old, remember it's true, dignity is valuable, but our lives are valuable too. Somebody's depression, and I don't want to live with somebody's depression. We'll get by, I suppose. It's a very modern world, but nobody's perfect. It's a moving world, but that's no reason. Shoot some of those missiles. Think of us as fatherless scum. It won't be forgotten. Cooks will never say anything nice again. We'll wait. And the wrong words make you listen. Lives are valuable too. We're learning to live with somebody's depression, and I don't want to live with somebody's depression. We'll get by, I suppose. But any sudden movement, I've got to write it down. They wipe out. I've got to write it down, but I'm still getting educated. But I've got to write it down, and it won't be forgotten, 'cause I'll never say anything nice again. How can I? To był utwór Fantastic Voyage z albumu Lodger, rok 1979. Kolejna płyta przed nami, Scary Monsters and Super Creeps z roku 1980. I z tego albumu utwór Teenage Wildlife. Trochę podobny fragmentami do jednego z bardziej znanych utworów w repertuarze Davida Bowiego, a mianowicie Heroes. Nie tylko dlatego, że Robert Fripp w obu utworach pojawia się grając na gitarze, ale państwo się zorientują, na czym polegają podobieństwa. Natomiast jeśli chodzi o tekst, to tu jest dosyć ciekawa sprawa, dlatego że czy to, że David w tamtych czasach poczuł się niezbyt pewnie, obawiając się, że może zostanie zaliczony do grona dinozaurów, nie tylko przez punk rockowców, ale również nowofalowców, czy też po prostu trochę zazdrościł sławy tym nowym gwiazdom, jak na przykład Gary Numan. W każdym razie tekst jest dosyć zjadliwy, a jego adresatem są właśnie artyści nowofalowi czy synth-popowi. Teenage Wildlife. Mm-hmm. along the skyline. Sky made of glass. Made for a real world. All things must pass. Waiting for something. Looking for someone. Is there no reason? Have I stayed too long? Utwór tytułowy, jednocześnie kończący album Hedon z roku 2002. Poważny tekst o przemijaniu już wtedy. Natomiast na zakończenie utwór z epki, która ukazała się wczoraj w 70. rocznicę urodzin Davida Bowie, oczywiście pośmiertnie. Elżbieta Malinowska, Bartosz Gil, Grzegorz Hoffman, dziękujemy za minioną godzinę. Za tydzień prawdopodobnie wreszcie podsumujemy sobie rok 2016. Na zakończenie No Plan. Do usłyszenia, dobranoc. I'm lost in streams.